إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم بجل وعلا كسنو درس توحيد بني أمل كسنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغيون في بروم تيري بدون وخينان من بروم بتبارك وتعالى أمود ندند أمود نورو والي أمود مروم أمود ناولي mudan wonane ayo nga xamni manga ca suratul baqara te muy ay 21 ak 22 ay 22 ba jexé fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun dafa lambo lolou lambo téré go xamni sunu borom téré nako bokalé ndax sunu borom teral nañu téré nañu koy wutal ndend té ñun ñëpp xam nañ ni ki bind kenn la muy yalla kon lutax ñukoy wutal ndend buñu waré yaakar buñu waré xattaliku buñu waré sukkosniku buñu waré dimbaniku lutax ñuko cey wutal ndend té bañ ko yaakar mom kessé té bañ ko wolu mom kessé té baña sukkosniku ci mom kessé té ben wéru ci mom kessé waye dafa melni nak ki nga xamni dafa wolu ci dafa wolu yalla kesse wéru ci yalla kesse dafa melni koku dañ nan ko gëmo dara lol dal lol la nuru ndax ñu bari ñi ngay dégg ah ci sama gëssu bok ñu bari ñi ma gis ñu né gëmu ñu dara ba ma démé xol dama fekk ni ndekete ñooñu yalla kesse lañ yaakar ci yalla kesse lañ wéru waaw wéru wuñ ci ay galaj wéru wuñ ci ay gas wéru wuñ ci ay sul wéru wuñ ci ay xamb wéru wuñ ci ay samp wéru wuñ ci yoyé nga xamni du yalla ñom da nga len di fekk dal ñu wakirlu ci yalla ñoñu la nit ñi naan gëmuñu dara est ce que yalla lool la wax est ce que yalla ñoñu nga xamni dañ ko yaakar mom dong dana ñoñu gëmuñu dara est ce que loolu mo nekk ci alquran bi الله المستعان كون بيري جارنا خولات نانيو فخه با بونيو واخ لي ني واخ نانكو تك سي خام خام نانكو تك سي خام خام موي ندبوك القران كسه ندبوك سنه يونت بي مانغوك نداخ كات بونيو فاتي حديث ابن عباس يونت بي لان لا كو خون اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله boy ñaan nga ñaan yalla kesse boy dimbaniko boy sukkasndiko nga dimbaniko ci yalla kesse mango tayit alquran yaakar naani man ca fess del ndax bes bu jot dañu wax juroom ñaari yon iyyaka yow dong na'budu lañi jamu wa iyyaka te ci yow dong nasta'inu lañi dimbaniko bes bu jot ñu wax ko fukki yon ak juroom ñaar lu mu neew ndax mi ngi ci suratul fatiha mom lañuy julle de moy sar bi ñuy julle iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu te ci yow dong lañuy dimbaliku legi nak ki dimbaliku yalla kesse ñu ne koku gëmul dara lool wax joju mom fan lañ ko jëlé liñ warono wax kay moy ki gëmul ay xarfa xufa ki gëmul ludul yalla lool lañ warono wax lolu lañ waron wax dañ waron ki dal yalla rek la gëm ci yalla rek lay sukkasndiko yalla rek la yaakar legi nak ñu xol ba xam yalla mo diglé lolu wala diglé wuko mago ndax yalla diglewul lolou diglewul ñu gëm ko mom dong yaangi jang de attention yaangi jang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaangi jang lolou de te chaque jour nga wax ko te est ce que xam nga ni lolou ngay wax nonu ben pacte la dehelante la ahdun bainal abdi wa rabbih pacte la boy selé sa digënté ak sa borom pacte bobu yalla mi ngi lako faratalal nga koy rappeler 17 fois par jour té mëno ci mëno ko respecté loolu muy tekki fiqh dégg déggug diina gu manké mais nan nga mëna répéter pacte 17 fois par jour té mëno ko respecté moment bi ngoy wax sax diko répéter kula lamb sa yaram fekk yaangi gallo ay yakh ay bijeun ay xorak ay bantak ay renak yu ken xamul moment bi ngoy wax bo deful ndank xam ba yaangi ne nga samp tour yaangi ne nga samp setal lol lu doy war la lu yeme wallahu almusta'an kon nañu bayyi xel bu baakha baax li sunu borom digle sunu borom lamu digle moy ñu ñaan ko mom dong wakirlu ci mom mom dong sukkas ndiku ci mom mom dong wëru ci mom mom dong sunu xol bi ñu wër ko ci mom kep mom borom bi tabarak wa taala mango lolé moy li sunu borom bëgg mom lañu sant mune qawluhu wa khalaqahum laha mune nak mu tek ci mom borom téré bi né lolou la yalla diglé wayé lolou tax yalla bind leen mune ay li ibadatihi manam yalla dafa bind nit ñi ngir ñu jaamu ko wahdahu mom dong nak la sharika lahu subhana mom yalla de amut ndend amut kum bokal sel ñel nako aka sori di tolok mindefam aka sori aka set ci di tolok kenn wala muy bok ak kenn dara mango mune khuliqu min ajliha la tax ñu bind leen moy ñu jaamu yalla mom dongo jebalul yalla mom dongo xettaliku ci yalla mom dongo wakirlu ci yalla mom dongo sukkas ndiku ci yalla mom dongo mune dhalika kama qala ta'ala mune lolé nak comme nako borom bi tabaarak wa ta'ala waxé sunu borom moko wax sunu borom mom miñu bind mom moñu wax ban cause motax mu binduñu légui nak yow boko fi bayé nga jël benen cause nan diwa tax yalla binduñu lolé nga wax fan la ko yalla wax ci alquran fan la ko yalla wax ci alquran xam nga bo xolé sunu société muy ay fé yo xamni féwu société la souvent da ngay dégg ñu nan la sénégalais yi lu ñew rek ay spécialiste lañ ci bu football ñi nga dégg la ñu wax ci football bu béré ñi ñu wax ci lamb manam pétrole sax da ngay gis ku nekk di ci génné xam xam nan waaw pétrole bi ni la duggé pétrole bu ñuul bi pétrole offshore bi pétrole nangam bi diina tamit nonu diina nak lañ gëna yapp diina mom lañ ci gëna yapp surtout alcorane yalla day wax li ñu tek ko fi jël leneen diko wax diko démé gëm lolu nak jël lolu diko tass ci nit ñi lan motax yalla bindu ñu lolu kan moko gëna xam yalla ndax nit mën na am xam xam ba ëpp xam xam yalla dañuy waxtaan rek ñuy waxante deug ndax nit mën na am xam xama am xam xam ba ëpp xam xam yalla ndax nit mën na deggo deggu ba gëna deggu yalla tontu bi moy dedet légui nañ leen étudier ci coran bi ci alcorane bi lan motax yalla bindu ñu mais question la bo xam dañ ko wara poser wu sun bop ku nekk mais lan lañuy def fi ci kaw suuf lan motax yalla bindu ñu ndax nit motax yalla bindu ñu pour ñu servir ben nit ndax magal ben nit motax yalla bindu ñu c'est très important il faut qu'on se pose des questions mais question yu légui buñ koy poser wu nak réponse yi fan la wara nek mais que réponse yi mi ngi ci fi yalla def les bonnes réponses moy le coran alquran bi mango so demé suratu zariyat aya 56 sunu borom dane wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fi mom sunu borom dafa ndar kep wax ji xam nga manam dafa jéxal wax ji bok ni ko gone yi di waxé waaw dafa jéxal wax ji ndax suñu borom néwul dama leena bind ngir ngeen jaamuma waxul lol dé dané binduma nit ñi ginné ñi ludul ñu jaamuma moy binduma leen ngir lenen wa mais lan motax kon ñun ñu amu fit nan di watax yalla binduñu di watax yalla sakkuñu lutax lolou fan lañ ko jëlé fan lañ ko génné ci coran bi fan lañ ko jëlé ci hadithu yonnati bi alayhi salatu wassalam fan lañ ko jëlé gis nga fan lañ ko jëlé wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma muy exception nga xamanteni sunu borom tabaarak wa ta'ala ci exception bobu dafa teunk cause bi ci ben cause kesse ben mbir kesse moy ñu jaamu ko yakarna leer na de waaw yakarna fi yalla waxul ne malaaka ye tax ma bind leen yalla waxul ne yonent ye tax ma bind leen hatta ba yonent bi alayhi salatu wassalam yalla waxul ne yonent bi mo tax ma bind leen fan la ko yalla wax moy gën ci mindeef nak alayhi salatu wassalam waye yalla waxul ne mom mo tax ma bind leen dané nit ñi ginné yi binduma leen ludul ñu jaamuma gis nga sunu borom nim teggé wax ji nim teggé balaga bi gis nga wax ji dafa am eloquence gu ci nek manam tay suma ne won bul jox kudul mustafa lolou muy teki ndax lolou lambona nga joxale kenen lambo wuko waye suma ne joxal mustafa mën na am tamit après wala bok nga jox mustafa daqwantelo nga joxale kenen manam su yalla newon dama bind nit ñe ginn ni ngeen ñu jaamu mën na am nga nan ah mën na am amna lenen lu ci lambo te sunu borom tu deug ko waye fi wax ji da leer bul jox kudul mustafa moy lan bul jox kenen mustafa rek ngay jox wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma defal attention binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma legi lan motax ñun ñu genn wacce fi ay yi mu leer nañ c'est que aussi ñun dañoo am touti problème ak alcorane xam nga ban problème la moy alcorane dañ ko xawa jappé comme un vautour waaw manam bu dej amé rek ñu feug kaméli fomp ñoo né kay len jang pourtant koku bim koku gañu bimu gëné sé aduna lutax jangaluñ ko alcorane dama né ki gañu ha bañu wo comité wacce kamil lutax bimu dug bimu ñëwé fi ci aduna jangaluñ ko kamil lutax ñu dem jëli ñom Michael Jackson ak ñeneen ak ñeneen lutax gis nga dañuy bayyi manam coran dañ ko jappé quelque chose de mauvais augure luñu gafal alcorane dañ koy gafal ñun suñu rapport alcorane yépp luñuy gafal la ki jang alcorane gis nga dañ koy jappé ku dohé di ku soufé ko xamné société bi mo ci gëna dohé di mo ci gëna wayé di non lañ koy jappé hein xéxlu ko nañ xol sunu rapport ak alcorane toujours alcorane dañ koy gafal dañ koy jappé quelque chose de mauvais augure motax alcorane kañ lañ koy wo kañ lañuy wo wa alcorane bu waja dewe gis nga xamanteni lolu nakar la tis la ñu wo alcorane nak ñu né alcorane kay mais bu mbekté ñewé bu waji juddo duñ wo alcorane lolu motax gis nga comportement bobu ñu am ak alcorane motax duñ ko mëna comprendre yalla day wax ci alcorane lu leer gis nañ ko de ñing koy lire chaque jour parce que kuy wacce kamil di nga jang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jël len aya bobu ngeen wër ak mom ci dëkk bi dem len kër fu ne école yeek yépp ngeen ne len waw lan motax yalla bindu ñu gis nga bu la waxé lenen luddul aya bi nga ne ko kon aya bi mom lu muy tekki jël len suratu zariyat aya 56 lol kay xana yombuna japp jël len ko ngeen dug ak mom fune lu waral lolou sunu relation ak alquran du relation buy dundu du relation buy dundu relation wu lan la relation wu gaf la lolou moy problème bi lolou moy sunu problème mais buñ fexewon dund relation bobu dinañ am compréhension bu leer bu clair ci li yalla wax mbok yi li tax yalla bind ñu sunu borom mi ñu bind moko leral sunu borom mi ñu bind moko leral ku fi wacc nak waxu yalla dem jël waxi mademba wala masamba ëlëk bo dajek sa borom do yedd kudul sa bop ndax sunu borom lam ñu wax moy ittabi'u top leen ma unzila ilaykum mir rabbikum li ñu wacce mu bawo ci seen borom ma unzila ilaykum mir rabbikum ngok top leen lañu wacce mu bawo ci seen borom kon nak ndim sunu borom mom mi ñu bind keneen bind ci sunu borom mo ñu bind wala nangu ñu lool wax ndim mom mi ñu bind mo neñu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa lutax ñu ko fi waccal lool wax joju dem di jël waxi keneen wala waxi leneen wala benen gem gem lolou mom lumuy tek nan lañ ko meuna firé wallahu almusta'an bu ko defé mbok yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu yaqda moy akuk yewute yewute go xamanteni ni par rapport ak mom borom bi tabaaraku wa ta'ala limu wacce ci ñun ñu am ci deg deg am ci yewte am ci xam xam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.